A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Bona nit i benvinguts a un nou programa de Pas de Tortuga. A la part tècnica tenim el Francesc Rodés i qui us parla, Carles Penya, com a conductor i presentador del programa. El tema central d'avui i dels propers dies serà la Guerra del Rif, un conflicte que va enfrontar l'exèrcit espanyol amb la població d'aquesta regió del nord del Marroc. Però també parlarem de música i, com no, de literatura. La presència espanyola al nord del Marroc es remunta als segles XV i XVI amb l'ocupació de les ciutats de Ceuta i Melilla i mai no ha estat exempta de tensions. L'any 1909 ja es va produir un esclat de violència a Melilla arran de la construcció d'una via fèrrea entre la ciutat i unes mines properes. Rebels rifenys ataquen aquestes obres i a la península s'intensifiquen les lleves de milicians. Una de les conseqüències més importants fou la Setmana Tràgica de Barcelona, que va acabar amb la injusta execució de Francesc Ferrer i Guàrdia. A finals dels mesos de juliol té lloc el succés més luctuós. Una columna de l'exèrcit espanyol és sorpresa al Barranco del Lobo i 1.000 soldats moriran. Però el veritable conflicte començarà a partir de l'any 1912. A la conferència de Fes del mateix any, França estableix un protectorat sobre el sultanat del Marroc. Recordem que França és la principal potència colonial del nord d'Àfrica, doncs controla Algèria i Tunísia. I cal remarcar que el Marroc és en aquests moments un estat reconegut internacionalment amb ambaixadors als principals estats del món. El règim de protectorat es diferencia del colonial perquè teòricament hi ha una entesa entre el país dominant, en aquest cas França, i la classe governant del país dominat. Davant el recel que a nivell internacional suposava el domini francès a tot el nord africà, hi ha un acord entre l'estat francès i l'estat espanyol mitjançant el qual l'estat espanyol controlarà la zona nord del Marroc, el Rif, en règim també de protectorat. L'ocupació espanyola, a diferència de la francesa, serà bàsicament militar. Són únicament els militars els que tenen el control del protectorat i no pas el govern. El Rif és una zona muntanyosa del nord del Marroc, amb escassetat de recursos naturals, i amb una població de majoria berber amb una llengua pròpia, l'amazic. Per tant, està poc arabitzada. Tenia una estructura social de caire tribal, organitzada en cabiles. Els comandaments militars espanyols van veure en el protectorat una forma de grimpar dins l'escalafó militar i comencen a ocupar militarment la zona. Al començament, l'ocupació s'anirà fent sense excessius problemes i amb el suport de les elites locals, però la resistència anirà guanyant terreny. L'opinió pública a l'estat espanyol és contrària a una guerra a la qual es destinen molts diners i de la que es treuen uns beneficis ben minsos, ja que el Rif no disposa de grans recursos naturals. A més, hi ha una gran resistència a les lleves, com ja es va veure l'any 1909 durant la Setmana Tràgica, ja que els fills de les classes altes se'n lliuraven a canvi de diners, amb la qual cosa a la guerra només anaven els fills dels obrers i els de les classes mitjanes. L'increment de la resistència té el seu màxim exponent l'any 1921, quan es produeix el desastre d'Anual. Les tropes espanyoles comandades pel general Silvestre són assediades pels resistents rifenys liderats per Abdelkarim el Hatabi. Segons diverses fonts, el nombre de baixes va oscil·lar entre 8.000 i 10.000 soldats. Aquesta derrota tindrà conseqüències molt importants en la política interna espanyola. Hi haurà dimissions i creixerà l'oposició a la guerra i, al mateix temps, un creixent desig de venjança. El ministre de la Guerra encomana al general Juan Picasso un informe sobre el que va passar Anual. És el que es coneix com Informe Picasso i recull una documentació extensa sobre les actuacions dels diferents protagonistes del desastre, traient a la llum un bon nombre d'irresponsabilitats i d'errades de càlcul. Per tal d'evitar la caiguda en picat del prestigi de l'estament militar, una colla d'oficials encapçalats pel general Primo de Rivera duen a terme el setembre de 1923 un cop d'estat que encetarà un període dictatorial. Després d'anual, la presència espanyola al RIF és pràcticament nul·la i es limita a Ceuta, Melilla i als voltants de Tetuán. Abdelkarim el-Khattabi es fa amb el control pràcticament de tot el territori i crea la República del RIF. Però Abdelkarim va massa lluny i s'endinsa en territori francès. Per això, l'any 1925, Espanya i França s'alien i duen a terme el desembarcament de l'UCEMAS, un contingent de 13.000 homes amb la presència d'alguns comandaments que es faran tristament coneguts, Franco, Sanjurjo, Millán Astray. A partir d'aquest moment, les tropes espanyoles, amb l'ajut de l'aviació francesa, començaran a reocupar el territori rifeny. L'any 1926, Abdelkarim el-Khattabi, per tal d'evitar un bany de sang més gran sobre el seu poble, s'entrega a les tropes franceses i és deportat a les illes de Reunió. Però hi ha un aspecte de la guerra del qual se'n parla poc. Tot i que l'any 1918, en el Tractat de Versalles, les potències es comprometen a no utilitzar armes químiques, a partir de 1923 es comença a utilitzar la hiperita, altrament dit gas mostassa, contra la població civil rifenya. Com que les tropes espanyoles estan pràcticament retirades de tot el territori, no hi ha risc que pateixin les conseqüències dels bombardejos amb armes químiques. L'exèrcit del RIF no és un exèrcit regular i, per tant, té una gran mobilitat aprofitant la difícil orografia de la zona. És per això que és difícil de localitzar-los des de l'aire i, per això, la població civil serà el principal blanc dels bombardejos amb aquest gas de laboratori. Els mercats i els llocs més concorreguts seran els principals objectius. El final de la guerra serà proclamat l'any 1927 i, pocs mesos abans, encara s'utilitzaven aquestes armes. Les conseqüències de la hiperita van ser molt greus. A banda de la mort instantània, també provocaven la mort si es bevia aigua contaminada, cremades a la pell, ceguesa transitòria o permanent, càncer i també la infertilitat de la terra. Està comprovada la relació entre els bombardejos amb hiperita i els nivells de càncer detectats a la zona, especialment de càncer infantil. L'estat espanyol mai no ha reconegut aquests bombardejos. L'estat marroquí tampoc no ha demanat mai responsabilitats. De fet, hi ha la sospita que l'any 57 l'exèrcit marroquí va utilitzar napalm al RIF. El febrer de 2007, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar al Congrés espanyol una proposició no de llei de reconeixement a les víctimes dels bombardejos químics al RIF, que fou rebutjada. I ara passarem a recomanar-vos bibliografia sobre aquest tema. De la historiadora Maria Rosa de Madariaga us recomanem Abdelkarim el-Khattabi. És una biografia d'aquest líder rifeny i està editat per Aliança Editorial. Una altra obra d'ella és En el barranco del lobo, editat per la mateixa editorial. De Sebastián Balfour, El abrazo mortal, de la guerra colonial a la guerra civil en Espanya i Marruecos, editat per Península. I com a testimonis directes de la guerra destaquem dues obres, Imán, de Ramon J. Sender, i Quatre gotes de sang, de Josep Maria Prous i Vila. A banda d'aquesta bibliografia citada, també podeu trobar a la xarxa uns documentals molt bons. N'hi ha un que trobareu sota el nom de Documentari Reportaje de la Guerra del RIF, presentat per l'Imanol Arias, dura poc més d'una hora i recull entrevistes a importants especialistes en el tema, com a la Maria Rosa de Madariaga i el Sebastián de Balfour. Però potser el reportatge més colpidor és un fet per Javier Rada i Tariq El Idrissi, que tracta dels efectes de les armes químiques sobre la població del RIF. El Idrissi es desplaça a la zona i recull els testimonis dels supervivents dels bombardejos. Entremig també recull opinions de metges i historiadors que testimonien les terribles seqüeles que encara perduren. El reportatge du el nom de Veneno, Arraix, Armes químiques en la guerra del RIF. Penjarem amb dos enllaços a la pàgina de Facebook de A Pas de Tortuga. حبيبتي يا حبيبتي يا أمي أنت أغلى ما في الحياة يا حبيبتي يا أمي. Ara entrarem en el bloc musical i passarem a escoltar una cançó d'un grup de música que és molt popular actualment al Marroc i que es diu Hoba Hoba Spirit. Es tracta d'una banda que fusiona el rock i el reggae amb música tradicional del seu país. Algunes de les lletres són en anglès i en francès i aquest estiu han estat molt a prop nostre perquè van actuar en un festival que es va fer a Madrid, al barri de Lavapiés, per celebrar el final del Ramadà i també el festival Pirineo Sur. La peça triada es diu Trabado i està dins d'un àlbum amb el mateix nom. C'est qu'on a la rage d'être mis en cage, enfermé, condamné à bouffer vos produits très surévalués en captivité. Vous nous excitez à coups de publicité, impossible à éviter. Notre passivité n'est pas illimitée, c'est pas le cas pour votre avidité. Monsieur Bill Gates a tellement d'argent qu'il pourrait offrir ses produits à un continent. Elle est labo qui déborde de fric, pourrait offrir de l'année générique à l'Afrique. L'artiste a des droits, c'est entendu, mais le premier de ses droits c'est bien d'être entendu. C'est malheureux, mais les premiers à vendu. Roba roba sont les pirates dans la rue. We'll be right back. I ara continuarem amb el bloc literari. En aquest cas us farem una recomanació. El llibre que us recomanem és El carreró dels miracles, del Naguib Mahfouz. El Naguib Mahfouz és un dels escriptors àrabs més coneguts. Va néixer al Caire el 1911 i va morir el 2006. I té és molt conegut per la seva qualitat literària i també perquè és l'únic autor en llengua àrab que ha rebut el Premi Nobel de Literatura. El va rebre l'any 88. Aquí al nostre país ha estat molt, molt publicat i, de fet, ja fa uns anys que es van començar a publicar les seves obres. I la primera obra que va tenir un èxit així de públic i de crítica va ser El carreró dels miracles, que en principi no va estar publicat en català, només estava publicat en castellà, però que ara, des de fa 2 o 3 anys, gaudim de la traducció al català amb l'editorial Bromera. Es tracta d'una novel·la molt coral, perquè, de fet, tot passa només amb un carreró tal com diu el títol, amb un carreró del Caire, que es diu El carreró Midak, i surten una pila de personatges. Llavors, no es centra en la vida d'un personatge concret, sinó que surten des del barber fins al que té el bar, fins a la senyora que viu... vull dir, tot és una novel·la, això, coral, plena de diàlegs, també, perquè no és gaire descriptiva. De fet, hi ha molt de diàleg entre tots els personatges que hi surten. I la Neus Net ens farà una lectura, per fer tingueu un tast de la novel·la, ens farà una breu lectura del començament de la novel·la. Hola, Neus. Hola, Carlos. Molts vestigis posen de manifest que el carrer del Midak és una joia que el temps ha fet malbé i que en una altra època va resplendir com una estrella fugaç en la història del Caire. Quin Caire vull dir? El dels fatimites, el dels mamelucs o el dels sultans? Només Déu i els arqueòlegs podrien respondre aquesta pregunta, però en qualsevol cas, el carreró és, sens dubte, una relíquia preciosa. Que no podria ser d'una altra forma, ho demostra l'empedrat que porta directament a l'històric carrer de Sant Adiquija. Allà hi ha, a més, el cafè de Kirxa, ben conegut per les seues parets plenes d'arabescos que ara són pura ruïna. Unes parets que emanen una sentor molt forta d'antigues medicines, les aromes de les espècies i de les herbes medicinals del present i del futur. Tot i que el carrer Midak, el carreró de la massa, viu completament al marge de l'activitat que l'envolta, té una vida pròpia i una personalitat peculiar. Les seues arrels connecten fonamentalment amb la vida més intensa, però al mateix temps el carrer conserva molts secrets d'un món que ja ha acabat. Quan el sol s'amaga, un vel d'ombres comença a cobrir la ciutat, però al carreró la foscor és més intensa perquè les ombres s'amaguen entre 3 parets i l'única claror prové del carrer de Sant Adiquija. A una mà hi ha una botiga, un cafè i un forn, i a l'altre un gran bassar i una barberia. El carreró s'acaba de sobte, com es va acabar la seua antiga glòria, tallat per les façanes de 2 edificis de 3 pisos. Quan els sorolls característics del dia van apagant-se, comencem a sentir els sospirs i les veus de la nit, ara una, després l'altra. Bona nit a tots. Passeu endavant, que ja és hora de fer una miqueta de tertúlia. Desperta, oncle Camil, i tanca ja la botiga. Canvia l'aigua del narguil, Sankar. Apaga el foc, Jada. Aquest haixís m'arrapa els pulmons. Si fa ja 5 anys que patim bombardejos i talls de corrent elèctric, és per culpa dels nostres pecats. Però dos establiments, la botiga de l'oncle Camil a la dreta i la barberia a l'esquerra, encara estaven oberts després d'amagar-se del tot el sol. L'oncle Camil tenia el costum, que ja s'havia convertit en un dret, de treure una cadira a la porta de la botiga i posar-s'hi a dormir amb un matamosques damunt la panxa. I allà hi estava fins que el cridaven algun client o el despertava a bas, el barber, amb alguna de les seues bromes. Era un bon tros d'home, amb dues cames com dos troncs i un cul enorme i rodó com la volta d'una mesquita, que quan seia vessava pels dos costats de la cadira. Tenia una panxa com un bucoi i dos pits grossos i prominents, però no se li veia el coll. Encaixada entre els dos muscles lluïa la cara rodona tan inflada i tan roja de sang que quan respirava no se li veien les arrugues. Era com una esfera on apenas se li veia una línia i, per tant, semblava que no tenia ni ulls ni nas. El cap que rematava aquell cos era menut, calb i amb la pell roja i pàl·lida al mateix temps. Panteixava contínuament com si acabara de córrer molt i apenas podia acabar de vendre un dolç sense sentir-se novament derrotat per la son. La gent li deia sovint que moriria de sobte, amb el cor ofegat pel pes de tant greix. I ell sempre els donava la raó. Però què li importava la mort si passava la vida dormint? La barberia, tot i que era menuda, tenia molta consideració entre el veïnat. Hi havia un espill i una butaca, a més dels instruments habituals dels barbers. El barber era un home d'estatura mitjana i pell descolorida, amb un cos de complexió forta, amb tendència a fer-se gros. Tenia els ulls una miqueta protuberants i els cabells llisos de color groguenc, a pesar que ell era bru. Anava sempre vestit amb camisa i pantalons i duia posat un davantal com els barbers de més prestigi. Els dos romanien sempre en els seus negocis, mentre els treballadors del gran vessar que hi havia al costat de la barberia anaven desfilant pel carreró, camí de casa, quan ja era l'hora de tancar. L'últim que se n'anava era sempre el propietari, Salim Alawan. Tancava la botiga i, sempre vestit de manera elegant, amb el caftà i l'aljuba, s'encaminava al carruatge que l'esperava al cap del carrer. Pujava el vehicle amb parsimònia i quasi n'omplia el seient amb el seu cos, precedit d'uns considerables bigotis circassians. El conductor tocava la campana amb el peu i la feia sonar amb força quan el carruatge d'un sol cavall arrencava cap al carrer de Gorija per dirigir-se després cap al Mija. Les contrafinestres de les dues cases de veïns del fons del carrer estaven ja tancades per protegir-se contra la frescor de la nit, i per les persianes es veien les ratlles de claror de les llanternes. El carrer Midak s'hauria quedat completament en silenci si no arriba a ser perquè al cafè de Kirxa s'encenien en aquells moments les bombetes de llum elèctrica que rodejaven de seguida les mosques. Aquella hora, el cafè començava a omplir-se de contertulians. Era una sala quadrada, molt mal endreçada, i amb les parets, que eren una ruïna, decorades amb arabescos. Només alguns divans dispersos, ací i allà, recordaven les antigues glòries. Bé, doncs, moltes gràcies, Neus, per aquesta lectura. De res. I aquí arribem a la fi del programa. Us anunciem que el proper dijous el protagonista principal serà el líder rifeny Abdelkarim El-Khattabi, del qual en parlarem abastament. I també us recordem que podeu escoltar els nostres programes perquè els estaran penjats a la nostra pàgina de Facebook, que es diu A Pas de Tortuga. També us volem dir que si teniu alguna qualsevol cosa que ens vulgueu suggerir o voleu opinar sobre el programa, ens podeu escriure a l'adreça pasdetortuga@gmail.com. Repetim, pasdetortuga@gmail.com. I amb això us donem la bona nit i fins dijous vinent. Bona nit. Thank you.